sunnah tawa haraneji mum jeedi di sunna ci sunna saka ye sunna sunna koko nelaɗo we walla o haali ɓe gurdam makko walla goɗɗo golli ɗum e gurdam makko tawi koye dewal allah ko yilotte baraji o yi o deƴƴi ni foti kala ko ari caggal ɗum wona wiyete ko bida bida woni ko sosa e diine wiya ene rewre allah ene yiilore baraji tawi nelaɗo meeɗani ɗum andude ɗum woni ko wiyete bida diine rewretake hoyɗitineede ala wan noon kala ko allah tottanno nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o totti nelaɗo e gurdam mum hawo wi ɗum wonde timmi mankani timmi ko ni fonno haydara heddaki o wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina ɗum noon kala garɗo caggal ɗum wini heddi ene wayno o tuumi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ko allah nelno ɗum koko wino ɗum yo yettin ko wonko suuɗi hen yettaki walla o wi ko kanko daɗi nelaɗo kanko ɓuuri ɗum andude ko feewi haydara hen yoɗani ɗum tagi sa yi jom bida tuububuya mum ene saɗi wan noon jom bida wiyata woni koye rewde allah jiilotoɗo baraji kay mbaɗo hunde ene yakude ko waɗata ko ene daña hen baraji o kay tubata ɗum ɗum tagi ɓe mbi jom bakkat mawɗo ene waɗa bakka tuuba allah yaafo ɗum kono jom bida tuubata saka allah yaafo ɗum te kala mo mayde bida mo jeyga wan noon bida ka ɗum woni miñum sirque sirque so ene jogui mbandum debbo mbandum debbo sirque woni bida wan noon sirque woni rewde allah e goɗɗum rendinde allah e goɗɗum walla e goɗɗo rendinde allah e goɗɗo walla e goɗɗum ko ɗum woni sirque bida noon woni rewrude allah goɗɗum ko jiida e ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam adduno ayi o ko banum debbo e bida woni rewrude allah ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addano ɗum noon deke ene moƴƴi guuto fof ɗo woni ƴeewa gollade sunna no foti fof golle sunna no ɗe poti famɗude pop ko kanje allah jaɓata bida no foti hewde fof allah jaɓata te golle so allah jaɓiɗe ɗe pamɗata tawi seydina ali wi hol fof no golle pamɓirta so allah jaɓiɗe hol golle ɗe allah jaɓi no pamɓirta ɓen pamɗata ɓen ɗon golle pamɗata sa ƴeewi aɗa yahay lawol tan gara mbirtoɗa ɗon tuufere walla hayre walla giyal walla leggal wiya a ɗo de hawnaki ma wonmo guite muɗum belani walla mo hakkille mum woni banggue goɗɗo wirtoɗo firguito e nde hayre gaño walla yaɓɓa e ngal ɗo henna giyal liwa ɗum walla mana nanne ngal ɗo leggal sarfa ɗum tawatinani ɗum noon yomi ittuɗo ɗo gara itta ɗon leggal ngal walla itta ɗon hayre nde walla itta ɗon tuufere nde sa itti ɗon a dirtini ɗum jomiraɗo subahanahu wa taala weltono ma yaafoma bakkatuji ma fof sa ma yewon ñalawma jaaha aljanna ayno jawirɗa ɗum tawi famdaki gollal moƴƴal famdata so allah yamiri ngal te ngal hawri sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam te allah jaɓi ngal te sarɓi jaɓede golle ko tati tan saɗa golla yaato ko allah yamirma allah yoɓatamo dawnani allah yoɓatamo dawnani so dawnani mo yoɓatamo yataw ko allah yamiri sharɗi ɗimmo o yataw mbaɗirɗa kono nelaɗo sallah alih sallam hollin sarɗi tatamo o yataw mbaɗirɗa ko saabi allah jomiraɗo subahanahu wa taala remmini ɗum e aya goto o wi fa man kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada fa man kana yarju kala jurtiɗo liqaa rabbihi hawrude ɗum e joomum daroɗa e yeeso allah nantinowo ala nantino ala ndara yeso ma ayata ko sogana gollema ndara bange ma nyama ayata gollema ndara bange ma nano ayata sogana jeyngul e ngul teedo e ngul bikkito e ngul wada cafandi jeedidi labangal labangal hen kala cafandi jeedidi malika ne nangi dum e ngul dogtay mabbe nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o wi kule Allah kulon o do palas mbadon ko ena danda one o do palas hay soko sakkade feccere tamarore hay so sakkade feccere tamarore taw sabi Allah tagma do wadde e yo ay yagade Allah yo Allah dande e gul jeegul ko mbadi kala non mbadu da jurti do darade yeso Allah ko ndara golle makko woni jeegul Allah ina halda e makko tarjaman ala ay gornantinta o jima e golle makko bonde jowre fotini o wi'a bani adam an golli dum fuf o wi'a jomam dum kani wadani dum kani wadani Allah wi'a mo ada yidi seede o wi'a seede kay koy hora o wi'a ko an seede fo kay wala goddo mi takkima demgal maɗa ngal wonta ha yitire nde wiya ko harmi ko ko min ndaari mofru ndu wiya ko harmi ko ko min heɗi koyngal ngal wiyato harmi to noon ko min yehi jungu ngo wiya ko harmi ko ko min memi farji o noon tuuba ba walla wujare nde wiya ko harmi ko noon geɗal ngal noon bone o noon ko min waɗi bone o noon malaika ciɗɗo bange nana o wiya ko min windi malaika ciɗɗo bange ñaamo o wiya mbiɗo tawa min seedi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiya wa anaṭṭala'tu wa satartu ko min ƴellitino andi patti suurimo rewata hen ko khuduhu nangemo fa ghulluhu lonki ƴinemo ƴette ceen mbaddon e ƴette ceen kaɓɓon juuɗe ɗe kaɓɓidone daande he ثم الجحيم صلوه لها يدويم إجيه فقد اشتد غضبي تكرم ستي تكرم موني من قل حياءه مني من قندو دا قتش مودم انا قندو نوعي ام ها انا وافمي ونون غفو الله على قتش والله تبعو قوم اناني الله سبحانني نلا صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وبي جينو وجينا تاتومند وجينا تاند تاو كوم غومبيني الله وبي غوجو وجيا تاتومند وجيا تاند تاو كوم غومبيني الله جارو وسانغارا يارتا سانغارا تومند ويارتا سانغارا لا تاو كوم غومبيني الله ونون اي اون سا حالي منا غالغال بامتيتي ماكو او غدا هاو غاسنا لي منا غالغال ارت so limanagal ngal arti noon so tawi wonko heddi e ɓernde makko hayso koko fotino addere jarra e limanagal e on saaha o nimsa golle bonɗe ɗe o waɗi de o hula o faaya ɗum o waɗi ɗum hannde ɗum arti limanagal ngal arti o huli o faayi janngo so watti o jooɗo haqqille waktuji tati nayyi nde o fuɗɗo kadi miccade ko wanno ɓaawo jonngo so watti o jooɗo ñalawma kuurɗo nde fuɗɗo miccade ko wanno ko so ɓooyi han kadi ne so waɗi o waɗata santir ni wonde won ko waɗi o tinata ni o waɗi bone wannoon han kadi tawata ko ɓernde nde takkaama nde uddaama nde kastaama nde suudaama han kadi moƴƴere naatata toon ɗum woni ko joomiraa subhanahu wa taala wi kalla barrana ala kulubihim ma kanu yaksibuu ɓerɗe ɗe towi ɓerɗe ɗe towi ɗe tunwi ɗe ɓawli paneeri ndi han kadi ne suddi ndaneeri ni sabi bone moɓe mbaɗata o sabi aɗa anndi saɗa gomɓini Allah aɗa anndi malaika nana baŋnge ma ñaamo ne wiye raqib goɗɗo nana baŋnge ma nana ne wiye atit ديكم الله yahdikum la sabar a be adana teppita de ene yesoma be nana teppinma ene caggalma so tawi ada yanana ada wandebe ko boni fu ma hersube alhamdulillah yahdikum ko boni fu ma hersube tan sabi adani sada yahay lawul a jaggi e jungo debbo ma resani e lawul dimbi ko gonda jambaro ko e ko gonda kaccor ko fof sa wi e jungo debbo janano te alay sabo jejjo da bangi nanon jejjo da bangi nyaamo ada jewso ala jido wala sa ala gar dum non deke yewata ko so tawi ala jido ma e tagore Allah e yimbe a yejjifi won goddo bangi ma nyaamo a yejjifi won goddo bangi ma nanon a yejjifi won ardibe ma a yejjifi won heddo caggal ma so tawi dum ada gombini dum ada andi be do nana darma ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اهالتا كومول سوانا ادا وندي دندو يتمبيدو مو موويرنوتا سدا اندونو دوم ادا غونغيني دوم اي اون سها حاجو مادا علا اي يا جاد نانو ولا يا جاد ايو نيامو ادا ني وندي دنتال هرساني غال دنتال غاي ولا هرسو غود ندغو وي ما جينو او توماندي و جيناتا دي غونديناني الله de jibril subhanahu wa ta'ala ni tikeram satti e on mo hersata kam ha ene wofami on mo hersani mi ha ene wofami lanul lina nagal golle modje baye mudum ko no dinamo waye batrin so tawi dinamo batri o ene sarsa batteri o tousul o mo wadi jeyenge kono so batteri o wadi mas so batteri o wadi mas tan dinamo o sarsata darata ko batteri o usto ha laba so batteri o usti manon ewa ma o runki wadde demare wi yo pousi so pousa ma hubba so yehi ha ustima ha wallabi o gasi ha wallabi ha su pusa ma hubar heddo ko mawsar fi woni ko masata batri lima nagal non masata dum go gofi Allah hande me ma ko daganaaji ma batri o masa wada husti ndara ko harman ma batri o masa wada husti mbada ko harmi kura o kuppa non lima naga ko ko beydo to en usto ene beydoro e dewal Allah e doftari mu e golle majji ko dum be dadi lima naga usta ta dum ko gofi Allah e sagginare dum non goto pop foti ko yewde ko beydo to lima naga mu dum ko den to ko usta ta lima naga mu te ludo lewru barkindu arnu wuppude bakkatuji men arndu wuppude en tan haalaaɓe n haalaaɓe naa ɓiyen cer arlande lewru sappo gadano ko yurmeede sappo hakkunde o ko yaafeede e bakkatuuji haa laaɓa sappo cakkitiiɗo o ko rinɗineede e jeyngol ɗum no lewru waandu ni so tawii a hoori gawri ndagani ndima ndi ndemɗa a hoori ɗum ñalawma ndiyam ɗam ƴoganaɗa a hoori ɗum ñalawma joom suuduma mo ndesɗa wiya alkhayri e jama a hoori ɗum ñalawma a woppi ko daganinoma hanki a woppi ɗum hande saabi yiilade weluya Allah bandiraɓe julɓe holno cheyɗani humtirtuma haa jaha aɗa ƴettoya ko harmannoma tawi hay so wona e nder korke so a woppi ko daganinoma saabi yiilade weluya Allah kay mataw woppude ko harmuno ko ɓurata weddema kono noon nera sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rubba sa'imi laysa lahu siyamihi illa alji'u wal 'atash heewi korɗo ala ko dañi e korka makko he so wona heege e ɗomka heege tan e ɗomka uwi hewi baldo jona de jamma danaki ene jula tawi alako danyi julde mako haidara wa danyane jamma hesa wana baldo danaki ufiti gitan wanno nilabi sallallahu alayhi wa sallamu wa man lam yada'a qawla dhuri wal amal bih falaysa lillahi haja an yatruka ta'amahu wa sharabahu kalama dacciani wadde ko kalama dacciani sosde wadacciani takkude sos takkude wadacciani dum halde san fenade haramiji jeedi di balere kurum nde ala hay nokkul sosi e seedade fenande ada ari do matam do tan woda manan de kawdo ma do mi ma baba min de bidi chedon dami do hen mbudi yilo kay jud wi ay hulya hon biya wi ma ala ne an temidin nani ay dum na hon biya la wi tem ko nangam baama wi te ko nangam tan jaha beda adan jo aha hon lew jibira o jibira ko tan nangam taw halani ma ko yidi sedani fu chedon dama tribunal winde ko an woni sedde taw haramiji ba jeedi da andande o jibira andani so yidi o jene woni sahada to jud moy seeda de fenande koy bakatuji mawdi jeya o man lam yada qawla az-zur ma dacciane seeda de fenande halde fenande wal amala bihi e gullude dum fa laysa lillahi hajatan yatruka ta'ama wa sharaba alla ala soxla de wadaccata nyamde mako yabbi mako wemu hoodi dum non bandira di julde sunna no foti fof ne yona bida no futri fo nafata ko heewi fo nafata sunna no futi fo ne nafa wanno la labi sallallahu alaihi wasallam wi ko sunni yamiri on bade hen ko baawu don sunni hadi on goppi fof sunni hadi on tan goppi fof ha laa wanno diini l'islam ko timmi bayri awaawa gasno di ittu hen ko baawuda so goddo ari jetten ko so goddo ari jetten ko waawi kono saawi ada beyda way kono barigal kewngal gargal ha e toni njaha gaddo ya beñu war goddo biya ada beyda hen sa wadi hen tan ndiyam gonno dam hen adan dam rufat dam badda hen joni dam heddo hen dum non de ka sa beydi diine tan usti dum kala bida ca sa do e diine won sunna barado won sunna barado ay so tawi ada habbira ponno da hay huuda fota don halde so wana bamtude juude ma didi tan badani biya jomo ko gonnomi e ko chattunomi ko tawnomi fu mi woppi halaaji mi arema ko mi juude ne he jomo ay juude fu mi woppi Allahu akbar ni fada wit sa halji ti janga duwa jangeteedo udditirteedo juulde o wurdo he rabbidde ko subhanaka allahumma wa bihamdika سبحانك اللهم وبحمدك ها تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وقل ربي ان وودي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ما انا مشرك ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك المسلم ان وودي دو وجهها كيبي وجهت دا هير فوني يوم كون لا جينغي كون الا اي غوبدا اون سنه ادا عندي بدا فوس دو اون سنه ko de kabbirtaade bismillah jooma mi andiima anniya mojjo faade joomum ngido juula futuro jamma al khamisa darde tati ko mi almami walla ko mi baaw kaljita non jetta juude ade tolno do hen fonno da ko wiidi allah akbar tilla mi allahu akbar ibidi sene fijir maata harami ji jidi ibili sen fijir mata ibili sen fijir mata ada woni fijir gel mum tan ibili sen jogi tele kumandi mata ene amnuma han ibili sen jogi tele kumandi tan ene amnuma so tawi boddi ngama so boddi daroda so boddi kala so boddi dejja so boddi njododa ko ibili sen tan jogi tele kumandi ba woni kaada do kanada do ala sa woppi non ko jaminata ko tan bada ko kada dako on sikala hen kala bida mo badda won sunna mo goppuda kala bida mo gurnado won sunna warado won sunna warado so wanano dogde ko daata ko wose jeo dogde ko daata hol dum wiyede toñi ay kadi de bena toñi ay kadi de bena toñi wallahi so wanano dum tuggandema e salliji ha yetti assalamu alaikum fof mami halani bidaji gaddaadi hen e sunnaji diwaadi hen kaji fu no di puti kono sa wadi seeda tan joom men hidibe be walla wirtotobe bi ay bena toñi kadi ay bena toñi de ay bena toñi de tanda men so neddo jangini ko nelaado daccuno jangini ko nelaado daccuno findini ko dum woni dalateeri nelaado ko jokka hen ko wada ka barke dum woni kawam goto jannatuno do mi e ma yanone wada maana o yo ko biyata kon soggu gertugel maada kala haajuma o wi mi ustaz o wi onon ko o wi ko onon ko ustume onon holko ustudon bi ma dandi ko mi ustuya bi mi min usti ko ko beedu don diina jeyaka hen ko min beddi laata min mi jeyaka to min ustu mina kam min ustu ko min ustu be ko gonde min ustu ko beedu don ay ko beedu don jeyaka ko min ustu min jeyaka min beddi laata kay famani ustaz wa ustaz bi jangina o professeur ustaz ko professeur e farais kono ala de wono ustaz wonti tan hankadi ne biyo wo yimbe be ko dum Allah dagne ko dum Allah harmini hankadi ne ustaz o wonti indi joomu ene welare metta wana dum jiddan hal jiddan wiide ko yaati non nan toda e sunna nala sallallahu alaihi wasallam wi kala mo wurtini sunna goto maynodo caggal yimbe be goppimo an wurtina sunna o wi ada jogi baraji cakodindo maydo jihad fi sabilillah sunna baranodo enen fo eden gandi sunna qabdu ko warano e leyte hala bi hajjal hali pak hay gor susan hal sa wurtini dum ada jogi baraji cakodindo goto fuf ene andi sunna wala dhallina biya amin dadi dum koko warano e leydi e julde ha labi haali char joni yimbe kada ko Allah yamiri nelaado gollil yimbe kada dum mbada ko joni harmi jidi heccani hay goto sa wiyani a nini mi tan a soyno to dum mana sosa do nan joni yimbe kada dum e jamaaji mbada goddum e jamaaji ko ganduɗa ɗum ko joni joni sosa ko joɗi ɗo ko fecci ɗum yimɓe kada amini e nder jama tawi amini ko nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi kala mbiɗo amini nde mbiɗa wala dallini yimɓe mbi amini e nder jama so amini mon hawre amini malaikaji jaafe ɗon bakkatuji moon sahabaɓe mbi wonde emin nananno amini so nelaɗo wi amini to jama mum to emin nana baqiya kala yaaɓe mana yaha joni madina juuri mana yaha joni yo masjidir rasul jiima hakkude baqiya e masjidir rasul no foti jiiɗum sallallahu alayhi wa sallam soɓe mbino amini toon ene nane baqiya te on sa radio ala deke amini oko daane mawde ɗum noon haɓɓe amini ɓe te calmina tan gona lugde ko tay ɗum te ɗum joni joni sosa billahilla mi hecci ɗum min hecci ɗum joni joni sosa nanɗa dina ne waɗa tan laana jordi gadduɗo wago mum fo sinna ha hoto jogori haɗoyde jontaɗo fo tan woda ko addi kadum ne sinna hen jontaɗo fo woda ko addi sinna hen o dina woto jogori haɓe mbimi woodi ko haaɗi ko gonga gongere woodi ɗo haaɗi fenade noon ala ɗo haaɗi ɗum gaɗɗo fo jokkat mbimi ko yen nguur sunna en tinno nguuren sunna so en wuri sunna nafa en o wi nantade e sunna e wattande zaman o wi way ko nantade e fetere jeygul sa jaggi suma jungo ma sa wopi nyif boreda sa jaggi suma jungo ma holko woni sa jaggi suma jungo ma holko buri hamnade e mettude e wonde tumaranke e wuro mungu jibil ko buri hamnade e mettude e wonde tumaranke e galle maada mo jibina da jibinda ko buri tumaranka gal e wonde ni hay ko e der suudu maada ana yum suudu ma tan yum suudu maada yida ko godda ko ko bawna hen anka ko do hol ko buri dum musde ko buri dum wulde ko dum woni fetere jeyngel sa haadi non wonde tumaranke a woppi fetere jey sa yani a woppi sunna sunna o nyifa gonto yam ya jeni bidde yenki wore da dum no tinno den tinno den niyan aduna juutani aduna juutani ti aduna juutani min meedi wadde on do ziyara hitande wotere jafa do won mo min gartuno goddo won wadi ndani ndari on no feewi o min de kam so Allah mo do yurmi janjuli min bi pourquoi yurmi da janjuli o yi wonno nantibe do ni sunna be ko mawbe meede mi yani sukabe mawbe meede nanti do ni sunna mi yani sukabe dum tagi min so Allah mi do yurmi affaire janjuli do feewu feewu feewu do huli so mawbe be ngasi woto sunna gasde do dini Allah wadata non wana non Allah li gorto wana non Allah li gorto data yani o ekol ko jangata hen ko ayani o ekol ko jangata hen ko ko kunu boni fo wasata hal toyde ayani bato jola ko Allah boni seti mudum ko kala won hokkabe micro kali bi bandi minen ko yenni ngeen dum la de kunu boni fo wasata hal toyde dum non sukabe tinno de ya won ko mawbe be ngoni ko billahi alladhi la ilaha ghayruhu kalamu rewri Allah ko jida eno be dewrat ni Allah jabar dum sikki Allah hen danam ko dum hay goto mi hulani yani aduna hay goto mi hersani yani aduna e hay goto kadi mi waddani yani masala hay aduna kala mo rewrani Allah no dewrat hon Allah ni mana wali latti sikki Allah hen wannon ko ni nela do wurti wato beyti bandiraɓe julɓe on nani ko ceerno goyi ni o wi sinno wanano ko majjere jaale Abu Jahl soko annabijo woni gardiɗo ina haani so wanano majjere jaale Abu Jahl soko annabijo woni gardiɗo ina haani Allah yima yi nenama yi bamma yi ceerno ma yi ceernam yi nenam yi babam o nelani nenam o nelani babam o nelani ceernam o nelani ceernam o neli ko Muhammad ko on yonimo dum non jondo Allah ko yonna so wana majjere jaalema jondo Allah ne fodi yonde ma kono ala ada joodi tan do wure koy ha won ahlullahi goto kay lilli no tan huy won ahlullahi goto kay wi no tan nangam e nangam ahlullahi ahlullahi ko debbo sunna mo rewani sunna foko ahlu shaytan ay heddi non ko fo adresse ne wodi fo adresse ne wodi ay yatta neddo mo ganduda taw ko bid'i yagg biya dum saykhal islam yatta neddo mo ganduda mana nande ko kabdido Allah jalla dum mudum biya dum mana nande ko ahlullah rijalullah ko wabe al taw ko kabdido Allah jalla dum mudum ko hali fuf ko bid'a ko golli kala ko bid'a yo Allah dandu en bandirabe julli ko siftondirti kono wana jangondirti yettode wadani Allah ko woni do ko fu ko mawbe ko woni do ko fu ko hellifaabe ko woni do ko fu ko humpitiibe ko do ko fu ko humpitiibe be mbi sa faydi kaani sa kaayi tan hoccu sa tawi wana woppude nde buri wetti kala ko njiida mbiyeda dum do ko nelaado wadi jaggo aha ya non wittoy ya non wittoy wata jaggo tan kaada hen ada andi so tawi maana jawdi majjundi ari don gor fo ni addi bagal mudum ene wadja yarnude ko mum so tawi ko jeyaka hen tukki ba tarbi wat ko jeyaka ci tukki ba tarbi wat o wi hono no ngeloba majjude riire ci tufndi ni o wi ko non jiirani liñu lamgul yimbe mudum ene ngara e wedu kawsar malaikaaji ne faddi dum ene ndiyo o mi yedu men tan nettina jeete den dan wina bital sandi yude den dan wina bital sandi ko den dan wina bital sandi o yitan wi ala ummati ko la jolo tace ara ko la jolo malaikaaji di wi muhammad a andade ko do ne ummida e aduna jahada dine ma o baddalu wa ghayyaru be mbayli be gustima do bino da yo dare be njodi do bino da yo yehe be leli do bino da yo dekke de kal do bino da yo hal be bi ko ciup kala ko bino da be luddima hen baddalu wa ghayyaru nela do e yurmende mum nela do yidande julbe bojjere asiki o wiide e ko dum do feewade non mami nyaago yo Allah ya fa be ceede dara sa wana non ne laadi yende ne laadi be ko fasuhu an suhan suhan yo hal ko yo mali yo hal ko yo wodoy tabe yo wodoy dum non ko wadi non ko jomira subhanahu wa ta'ala wi ko hal ataka hadithul ghashiya ngata arane ma da nyalaw mo boni mum hippata mo accata hay goto wujuhun yawma idhin khashi'atun 'amila bene araje se nyande hen kullode Allah gollide nasiba tampudi kono non tafla naran haliya nafi jengul gulgul idunan ala hanani ko wanno non ko be dawno tawi Allah dawnani be wanno non ko be liggi ko Allah yamirani be dum non Allah yobata mo dawnani an ada jogi liggey ma ada fido toufeje ma tan ne ba adda tourel mum tan wi o ala simo wi o jogi simo tan yahamana ya joni diidu no ma hubere de ayamirani dum yo diid andado mi da dum yobal lantere hen andado mi da dum wonde yo adamal hen tan maha haljita ara werta jodi yo wonde yobal biya an ka mu wir ma yama on halam e o ligga o liggi ma ke o mahal wala ma di san wonno o mahi o jokkodiri tuufeje o raakima o waɗi fondement moƴƴi o waɗi ni o waɗi o wima andu yoɓa a yoɓatama ala mi yoɓatama oni saban mbiɗo porte ma plante jehen matam on jettima matama darima e chef de brigade mi o mi liggadi mum sanima yoɓde chef de brigade e arsan ma yoɓde mu mi yamirani mu ko chef de brigade yeta e a tan ceerno kanko yamirma ala yamirani ina mbatta ni kemi taw tuufede makko joowi tan e yo man ɗungu wujji holko wiyete toon Allah ko yinno waɗa nede kala e no yinno waɗire kala o hokki ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o holli ɗum o wi ɗum ko nigi ɗum ɗum noon so tawi aɗa yiɗi o yomma ya ƴewno ho nelaɗo holliriri ni gollorɗa noon sa gollorima noon sa ari o yomma sa gollorima manière ma e façon ma e matière ma sa ari o wima ka ladde ɗum noon eɗe ñaagi Allah subhanahu wa taala yo Allah renna diineji men yo Allah aynu reena yo Allah aynu reena yo Allah hokku en wattu ni mo wuuri ɗe mbiɗen ustaki jiidigal meɗen ngal ɗo wata laata wattan nduɗo lewru korka wata laata wattan lewru korka e dow men yo Allah filli ndu e dow koye meɗen laabi ya kitaale yo Allah reena ɓesguji men yo Allah reena jawɗele men yo Allah aynu reena min ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jippindo barke yo Allah reen sunna yo Allah ɓamtu sunna yo Allah ɓamtuɓe sunna yo Allah waɗen heen yo Allah fewnu liñol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo Allah hawridinɓe kamɓe kala e goonga yo Allah hawridinɓe la ilaha illallah muhammadun rasulullah yo Allah reenana en wa salli allahuma barika ala abdika rasulika muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallam oɗon getta hoɓɓe men ɓe eɗen mbiya kadi ɓeya kadi gona hoɓɓe ko yimɓe ɓe ganduɓe gariɗo ko yimɓe eto towɓe rewɓe e sunna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam woni sikki ko ɓumɓe tawri en ɗo won keɗino noɓe juulniri en ɗo woni sikki mataw ɓe defti ko ɗo mbannoɓen nde sikkum koni ɓe mbaɗirannoɓe wona janngude fatiha laabi ɗiɗi nde ɓe mbaɗi ɗo ɓe mbaɗani ɗone koye sappo e joyi ɓuri walla janngunoɗo o juulunoɗo eno o janngi ko suratul baqara alif lam mim zalika alkitab o rewe deftere allah ho timminani en garɗe ɗe nayyi o heddi nono laaɗo wiyano sone udda darde adande nde so fatiya ɓenni ko sabbihisma rabbik so ɗum ɓenni ko quli ya ayyuhal kafirun o fawi hen qul huwa allah o tukki sojolanomen waɗa men qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas o waɗa hen ɗum ɗo foof ndo gayni ɗum o tukki o jagge koppi ndo dari nde o duyi sinno oɗon nanan mum duwa o oɗon gandi ko firtata amini moɗon nano so ɗo e ɓulel ut kono on nanani ɗum noon kono tan eɗen sikki hono ɗin duwowuji ɗi o haali ɗo ɗi woni hen kam ɗi teskiti ɗon tan iɗi duwetenoɗo ko ɗum ɗo noon woni sunna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hadisa mo ustad wi kan haali ɗo o wallahi nana e keftere mo waɗɗal malik habri ɗum ko almuɗu makko goor ene wiya ibnuaji sooni o yonani malik ene wiya man istahsana bida'atan faqad zama anna rasul khana risala kala moƴƴifinɗo bida on kam ɓirlino winuwaɗo jamfima lenolgo numero gandi wiide nuwaɗo jamfima lenol ɗon gandi ɗum so jomum wini janggo yawmal qiyamati to darima e yeeso jomiraɗo ɗum hawno fode te kamɓe sa namni finno tawino majjuɓe ɓe so gari e neɗɗo wimoɗo rokkumaɗo e wona sunna wona farilla sinno aɗande ɗum mbiya ɗum konko allah farlin so firaninoma ɗum wi allah yamirani nulaɗo yamirani ko ɗon gokkata ɗum jaaha lawol ɗum kono mbiyen wona sinno wona farilla tan sa windani kono ene yiiɗa holmo yiɗi ɗum allah yamirani nulaɗo yamirani sa wi ene yiiɗa hol jiɗɗo ko an tan yiɗi an tan yiɗi ɗum de ay ɗum noon en jumnotako e haala eɗen jetta ɗum e haala kaɓe kaali ɗo ɓe tawinani de eɗen etato noon haalde kalɗo haale ɓe gari ɓe tawima e dow hen hay hunde ala ko luutudiri ɓe gari ɓe juuli naafila no nulaɗo ɗaccirno hayso juulnani ko heewini ko ɗum kam woni sunna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko ni o waɗiranno ɗum noon eɗen jetta ɓe onon heeɗiɓe ɓe kadi oɗon jette eɗen mbiyaɓe allah jarama ɓe jarama yo allah nawtuɓe e dow jaam haɓe jetti o galleji mabɓe kono noɓe duwori ɗo ɗi allah reena en tawa wona nduɗo lewru woni wattande lewru meɗen nani dey ko arka tawa kadi jiidigal meɗen kadi tawa wona kadi wattande yo allah wallu diine yo allah wallu diine so walli diine o holla en ko ɗum ɗo woni goonga dewen goonga kala ko wona goonga yo woɗɗitinen o holla en ɗum ɗo ko fenaɓe mbeɗoɗen ladde lewen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nonulaɗo wiiti wiya amattukum mi seyɗi fatu min masaɗaɓe o wiya nahakum fantasi somi haaɗi on tan mbeɗoɗe ladde ɗum noon kala ko wiya bida koye gande bandiraɓe moƴƴani gati konulaɗo wi kullu kullu noon so ari hay hunde an kadi ala hen soni jomiraɗo wi kullu man alawiya faam on jiiñande fo ɗon nana taggueji kulu nafsin zaikatul maut on nani ñande fo ɗon nana nani de taggueji o sowna ɗum wi tan illa wajjahu walla o yoyabaka rabbuka wadul jala sowna ɗum ɗum tan de heddi kono goto kone eɗen jotodi goto hon jotodi ko maayo ɗum noon caggal ke eɗen jotodi ko kullu owi ndeka kadi kullu bida atin galala kala ko woni bida moƴƴa ala hende bida ala moƴƴo kala mo rewi bida so maayi ko jeygue fay mo rewi bida foof so maayi ko jeygue fay so tawi nana rewi sunna rew hen tan no mbawruɗo hay jomiraɗo hen fatta kulla mastaɗa tum kule allah no mbawruɗo ay ɗum woni min ñagonoon allah on mballi min e oɗo dar on tawi emin mbaɗa ɗum ɗo woni heeɗiɓe ma cikkatno hande so gari on juuli mon mbaɗɗo ɓuuri wallah laaɓe sappo e joyyi mon jannguɗo kadi fatiya nani de laaɓi ɗi te puram yeru nani de dertanni wiya lakade wimmon kararal fatiyade mbaɗo wet salatu kala jamburu faade laabi ni e der dane julle on boni mi ore julle woni jonnon te dum tan uddirte non non en kali no dum do nyande haa rede men wodo dum ni wadi non di kom dille seeda ni kono joomo men en biya en bi no kala modum feewan so no diyan gallem en garan ton wala arayen kollendu kono gila on saha hay mo ko muurali gawaadi tan dum nena ko tiagal tan haalete yettinta ke nan ni bot non on jara ma bandirab yo Allah yo kon moje yo Allah yo kon moje yo Allah be dugal ndam do yo Allah be dugal ndam do sallallahu alaihi wasallam ngarum do ci dum ni tiagal ton no serna be ko yettili dum tan minan ni sindo wonano ko min abdu walidi tette bare cedu tette so go yidu mi wopati je tayi awi yaade kono non haydar mi parani hal tiagal be do hal yo Allah yo be moje ko be liggani sunna o ko be liggani dawa o ko Allah subhanahu wa ta'ala ko heddi ko wadde hen jokkude hen seeda tan hono no wiri ni kullu bidatin dalala en bi kullu ko galle kuptidindo ala ko wopata caggal muɗum hay batte so wona tawno ko Allah ittitini hen hono no mawɗo o wiri ni e mbiyen kadi eɓe dallinoroɓe mbiya bida'aji ina pecco e pecce keeɗe ɓe mbiya ne woodi bida hasana ne woodi bida kabiha ne woodi bida moƴƴa ne woodi bida mo moƴƴani ɓe dallinoro hen hadis mo nelaɗo wino man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama ɓe mbiya noon ɓe mbi kala nelaɗo wi kala puddure e l'islam sunna moƴƴo omo jogui jobdi mum en jobdi kala golluɗo on ɗon sunna ha ñande darga taw ustata en jobdi golluɗo sunna on mo mbaɗɗa o ko oɗo hadis ɓe dallinorto ko ɓuuri hewde mbiyan ɓe noon jaaboɗen ɓe holno sunna andirte ko moƴƴo est ce que jorrata ɓo tan kala mbiya oɗo sunna ne moƴƴi holno gandirten to banggue diina ɗum ɗo ne moƴƴi ɗum ɗo moƴƴani alerato ha jamma koyɗi tinaɗa sindu diina ina yonanno jottagol muɗum ina yoniranno koyɗi ko addi annabaɓe pourquoi nelaɗo Allah ne nela annabaɓe o wawa jooɗa tan hoyɗi tina mawɗo ala ko o rewiran ni Allah wawa ɗum ko haɗimo wadde ɗum haɗimo wadde ɗum ko hawlaka yimɓe ɓe foof o addan neɗɗo o sigga ɗum ha laaɓa hawo wee ɗum wa innaka la ala khuluqin adim an a woni e jikku ɓurɗo towde o caggal toon totta ɗum nelal ngal o wee yettin kala hen noon ko cuurɗa andu ala ko jottinɗa ko nelloma ne foof sen mbi bida moƴƴi ne woodi ko hakkude sen jiiɗi mbiyen ko hakkude fullaytaande goneten ala hen ko nafata hen ma woni mbiɗen Allah ko haali ko ko wiyal yowma akmaltu lakum dinakum ko ko fenade Allah anda hay batte wadde dina o timmano on ko suɓulino hen ɗum mi anda tawi julɗo ene suusi wiide ɗum hay so wiyani noon so addi bida o wi oɗo bida ko moƴƴo hay so wiyani noon e ɗemgal makko haalu makko wi noon o wi jomiraɗo ko wi ko wona gonga walla o wi ala jomiraɗo kañum haala muɗum fenata ko gonga tan wawi wonde kono noon ne laaɗo suuɗi te ɓe jangga defte mabɓe he ina harme annabaɓe suulde ibnu achir nan haala ɗum hen ñande hoɓe jangga ɗum ina harme annabaɓe suulde ina harme annabaɓe fenade ɗum noon so Allah fenata annabi janfatako mbiɗen ko arano ta nelaɗo ko holto wonno walla Allah ha sidi ɓen wontunoɓe nelaɗo ɓen Allah ha sidi ɓen ha rokkanuɓen ɗum eyyi ganden tan mbiɗa ko majjere kala majjere ko fari jom ko jeygol eyyi so ɗum ɓenni o haali ɗo hafeere goopi ndiftoɗen hen tan ko konngol gonɗo goto o wi goopowo Allah o an tan holko gonduɗa ha aɗa woopa Allah gonduɗa ka gomɗinani Allah ne yima walla so tawi gonduɗa ka gomɗinani Allah ne yima ɗum ɗo ko ustare limanagal ma firtimiɗa joni ko Allah wona hunde fo yiyata aɗa wawi ɗum suuɗade ɗum ɗo noon ko ustagol e limanagal ma walla gonduɗa ko famɗandemi gacci a hersu yimɓeɓe foof hay dimin gam aɗa suuɗo yimɓeɓe foof hay dimin jomiraɗo ɗum waɗi ceerno goto ne jangguinanno almuɓe muɗum ha feere gonɗinde no Allah wayi no Allah jelli tori hunde foof hawo sikki ɓe mbawi o tottiro kambe fo goto fo cholel o wi yo hirsoyde hay goto yetaado ɓe jehi kamɓe fo ɓe kirsi colli mabɓe ha laaɓe ɓe garte makko sowna hen goto arti hirsani sonduma o wi ko hanma sodi sonduma o wi mi dañani nokkuɗo hay goto yiyata kam o wi ladde nden wayyaji ni fo dañan toon ta hay goto yiyatma o wi waɗi noon to jami fof mi tawata allah ne jelliteyam o wi ko ɗum ɗon jangguinan ɗon noon ko an fani eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ko sernaɓe kaali ko ala ko mbawmi hen ɓeydude ganden tan ko jomiraɗo wi ko wonata fenade o wi ma farrotna fi kitabe min cheyi hay hunde ala ko deftere nde heddane on e dina milaɗo wi gande koye kala kono ɓadinanno on alijanna mi tindini on ha laaɓi kala ko ina woɗɗinanno on jeygol mi tindini on ha laaɓi mi ɗacci on e lawol ngol ganduɗa ko kallu jañaɗo ha yaaji lerɗina ha wayno ñalawma ni jamma mum e ñalawma mum fof ko ñalawma ala goppo ɗum so wona jokorɗo halkade yo allah walla ene ndewen gol ha jottoyoɗen to makko tawanoɗo hawdu makko ɗo ɗo wendu makko ɗo mo fadi en ɗon jaren hen ganden ɗum kala jarɗo hen ɗomɗota yo allah walla en wallana en ɗum fewnana en dina men allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.